بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن آخر باب ده تراخير بوري پدې کې یادا د مزامین او ارباو کې کوم چې صورت کې ذکر کېدل. صورت کې سلور مسلې وې: توحید، رسالت، جهاد، انفاق فی سبیل الله. د آیت کې اوله مسله ذکر کړي د الله د وحدانیت، لله ملک السماوات. به یو سل سلور نوی آیت کے با رسالت ذکر کی: ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک. درین بجہات ذکر کی یو سل پینزن نوی آیت کے: فاستجاب لهم ربهم انی لا ازیع عمل عامل منکم. اشپغم انفاق فی سبیل اللہ یوصل شپغ نوی آیت کے: مال اللہ ورکلی دائی خرش پکار دے، اور تعلیم دا دعا بورکی پینزا آیاتونو کے. یوصل یو نوی آیت نا ان فی خلق السماوات والارض آخر کې: ربنا ما خلقت هذا باطلا، ان ربنا انك من تدخل النار. ان ذا اتنو کې تعلیم د دعا ور کوي، ترغیب ور کوي، او ترغیب د فاربا اوصاف حسنا د اهل کتاب ذکر کوي. یوصل اتنوی آیات کې: وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. او بالکل آخری آیت کے بعد اعداد سلور مضامین و بیر تکی: یا ایو الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص اللہ لرا بس شہید اسمان لو دسم خدا. بادشاہ دسم کو جلے اللہ تعالی دے، حقیقی بادشاہ دے. واللہ علی کل شیء قدیر، دا دلیل دا حقیقی بادشاہ تو دا دے. الله لرا بادشاہی دا اسمان لو دزم کوری دزک اللہ دے پار یوشی باندی قدرت لرن کے قدرت دا اللہ ترا چے قدرت کامل او تام مل. اِلَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. یقیناً فپیدائش دا اسمان لو دزم کے او په احتیاب د شپې او د ورځ کې خام خا ډېر دلایل دي لپاره د خاوندانو د عقل. اسمان پیدایش ته وګورې، د ځمکو دې ته وګورې، اختلاف د شپې او د ورځ ته وګورې، دا ټول دلایل دي وحدانیت د الله باندې. حجا عقل خالص وي. اختلاف د شپې او د ورځې دا درې قسمان دي. دری طریقو سرائے کی اختلاف رازی، یو اختلاف په آیت به اعتبار د لون سره رنگ سره شپج را تیارو تورتم والا دوره سیارنا والا ده. دم اختلاف په اعتبار د راتلو سره چې شپه راشي نو ورځ نه وي او چې ورځ راشي نو شپه نه وي. او درېم اختلاف په اعتبار د طول سره ده، کله شپه اوږده شي او ورځ لنډه شي او کله ورځ اوږده شي او شپه لنډه شي. دا ټول دلائل دی په وحدانیت د الله باندې. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون مكعد جو الله تل ولل الباب دغه دلائل دی وحدانیت د الله پر د خوانانو د عقل اوس عقل والا سوق دی کوم خلق دی چای کی عقل منی خالص عقل والا دی وی الذین یذکرون اللہ قیاما دا کسان دی چی یاد اللہ تعالی لرب العالمین وقعودا وبناست علن وعلى جنوب ما فاخن اخبل بان ويتفكرون في خلق السماوات والارض اسوچو فکر کوي په پیدائش د اسمانو د ځمکه. دیکھے دی قسم دا عبادت ذکر کلی انسان دا اندامون عبادتو نا یو جرے عبادت دا جوی دا عبادت اللسان آیت اشار اوکلف اللذین اذکرون اللہ قیاما ذکر دا اللہ تراکی اللہ یادی. دیم جرے عبادت دا نور آزا و جوارح آیت اشار اوکلف آلا جنوبیهم پاڑو خونو اندامنو خپلو باننے خپلو طرفونو باننے. درم عبادت چی دے عبادت دا قلب دے دزلو دزلو عبادت چی دے تفکر او سوچ کول دے میں تفکرون یتفکرون فی خلق السماوات والارض دی سوچ او فکر کی پا پیدائش دا اسمان لو دزمو کے. تفکر دا عبادت دے اسمانوں کے سوچ کے عظموں کے سوچ کے دے نظام کے سوچ کے خدا سوچ با محدود سوچ بھائی زر حدیث کی راہی تجکل دا سوچ روئی دا انہیں اللہ تعالیٰ پیدا کری دا گڑی پیدا کری اسمکے پیدا کری غرونے پیدا کری اسمان اسمکے پیدا کری سطور انورس پومئی پیدا کری نظام کے سوچ سوچ کے شیطان بدلے سوچ در ہوئی چیر اللہ تعالیٰ بچہ پیدا کرے چکر ہی دا سوچ راشی نو بس سوچ ختم کدا زمانے پانتا حدیث کی راضی بیاد پل سوچ ختم کدا بس شیطان دے اس بل دیتا بوزی. ربنا ما خلقتا حازا باطلا سانا تیجے دا فکر دا دی فکر کئی پا پیداش دا اسمان لدوز موکی دائی نتیجہ دی سراو باسی وائی رب اسمانگا ندی پیدا کری دا عرص بے پیدے باطل من عبسن پیداش دی سیزنو چی یا خالی دی فائدی ننے دیکھ پیداش تری مناطقوی افعال دا اللہ تلا دا معلل بلا عراض نئی افعال اللہ تعالی معلل بلا اراض نہیں پہ یو مانوان لی یو مانوان پہ آئی کے عرض کی دیشی یو مانو دا چی افعال اللہ تعالی معلل بلا اراض نہیں اوی دا عرض نخالی مانو دا مطلب دا ادا شی چی رج دا عرض اللہ تعالی تنے کی گی اللہ پہ کی خپلہ ذاتی سو فائدہ نشتی نو سیدہ داوی ریشی دا اللہ تعالی عبس و بے پیدی پیدا کریں دا دا قول بید مناطقه و غلط ده ذکر اللہ تعالی دا سیزنو پیدایش دا انسانانو عبادو دا پارا کرده من نگانو دا پارا سبحانک پاکی دا تالنانو پس بچکی من لرد عذاب دورنا یا اللہ تا پاکی پاکی دا هر قسم شریک نه نفقینا عذاب النار پس بچ کی منگل را دا عذاب دورنا عذاب دورنا ولی بچ کی سکا ور دا داخلی دل چی یا شرمندگی او ذلت دے یا اللہ من دی شرمندگی او ذلت نه بچ کی ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتا اے رب زمگا یقنن تو سوچ داخل کې تور تا نو پس ذریع دکال را عزی تاور شرما را یا اللہ تا چه سو غور دو جنلم تا داخل کنو آتا زلیل و رسوا کن دا اور تتن کی دا ظالمان دی وما دی ظالمین من انصار و نبوی ظالمان لرسو کم دادی یا اللہ او دی اور تا داخل کن زلیل و بیاو دا ار پار سوک مدد کن کم نئی چخلاسی کی ربنا اننا سمعنا منادي ينادي للايمان ارواز مونږه یکنل واورېدو مونږه د یو اواز کون کینا چې اواز کاو ایمان تا سمعنا منادي ای یا الله مونږ د یو اواز کون کې اواز واورېد چې اواز کاو د ایمان طرف تا ان امنو بربکم دا تفسیر دی ایمان دی اته ایمان طرف د څنګه واس کو دا ویل چی ایمان راوړې پرب استاد باندې نو پس مونږه ایمان راوړو پامل نه کی اشاره د اجابت د قولات یا الله کوم طرف ته دعوت ورکاو دا د دعوت مون قبولتیا وکړو نو ایمان راوړ نو چې کله مونږ ایمان راوړې ده نو فو فرلنا ذنوبنا بخنو کې موږ دا د ګناونو زمغا وکفر عنا سیئاتنا ولری کې زمغا ګو بوجنا زمغا او ګناونو زمغا یا الله موږ ته ګناونو معاف کې تکلیف لنبش کې وتوفنا مع الابرار او مرګ او له پون باندې با مرګ تیا نه کارو کې ابرار من دا جی اللہ پس دماغ ندا نیکانو سرے ہو دے کے دائے مرگتیاں انترا نصیب کے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکر وفات کے دو نبیر اللہ عمر رفیق الالا ربنا واتنا ما واتنا علا رسولک ولا تخزنا من القیامہ اے رب زمونگا و راکی مونتا چی وعدے کئی تالم سرا راکی مونتا مانا ہو کردے مون مستحق دائے اجعلنا مستحقین لہو یا اللہ مونتا دائی نعمتون مستحق ہو کردے ما وعدتنا لا رسولی کجی تائے وعدہ کردے زمون سر پچے ود رسولان استا لا رسولی کمان بلسان رسولی پچے ود رسولان استا ولا تخزنا يوم القيامه ومشرمنك يوم الراب ورز قيامت انك لا تخلف الميعاد يقنا تجي خلاف لگے دا وقت مقر يا وادي يا الله دخل وادي تشرد خلاف لگے واستجاب لهم ربهم پس قبولک للا دیو لرا رب دلئی سیو اللہ قبولک لبی اعتا ایما سالو چیز کم سد اس سوال کا نوورت اللہ تلا ورکل انی لاو زیو عمل عامل منکم قبولک للا تلا دیو لرا چی رب دلئی دی دیو لرا دی رب قبول کیا وکلا قائلن چی قائلو پدیوان دی پسوچ انی لا اوزیو عمل عامل ملکو یقنان زنزا کم عمل دو یو عمل کن کی استازونا سوچ عملو کی اللہ تعالی دا عمل نزا کی جی خلاص پکیوی من ذکر او انسا کا نرویو کا خزوی نارینیو کزنانا دیکھ اشارہ دے طرف تا جزاو الاعمال کی فرق نشتی و من ذکر او انسا کے کنر اعمال حسنا وکلو کخزی وکلل تول تو دائی دا اعمالو پورا پورا بدلوی ناوی پائی گو تفرق تفرق نئی بعضكم من بعض بعض استاسو دو بعضو ندی فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم بس آکسان چه اجرت کرے دے و آئی ویسترشو استرشوی دو کرون دائن و تکلیف برکلشو دے فلار زمان کے فائر آوڑی دا دیکھ اشارت دی طرف تا سوک متصف سپدی صفات حسن و سر دا مکی صفتون تیر شو دا صفتون یو کس کرال نو یخرج من داری دا با دخپل کورن استلی شی خلق بے پر حجرت مجبور ای واللہ کی حجرتی اوکو آیت و جلنتون ورکم والذین حاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوزو فی سبیلی بس آکسان چی حجرت کرے دیو استشوی دی دکورن دائن و تکلیف ورک لشوی دی پلا رزم آکے وقاتلو و قتلو جنگونے کری دیو اجر شوی دی جنگونے کری دلہ پارا او اجر شوی دی دلہ پارا لو کفرن لعن سیاتی من خام خالی وکم دائن ابو جن دائن وَلَا اُدْخِلَنْ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ او خام خا داخل بکم آئل را جنتون تاشی بایی کی بلان دی دائن والی لائی ناشنا جنتون اکور دی اس طرح خلاوی زو جنت درکوما ثوابا من عند الله دا بندر د طرف الله او الله چه خاص دا سره کستولی الله زمار پر هو ترې عزت دی وک تکلیفونه دې برداشت کړ جنگونه دې وک له او اجر شوي تاب او جنہ تکلیفونه وختونه ما داخلون بیا جنت ته چې بهږي بلان دې داین ولی اللہ طرف نورت دا پہ اللہ ملاوی گئے لا یغرن لک تقلب الذین کفروا فی البلاد دو کری دکی تالرا آوڑی دل دائی کسان چی کبری کرے دے پا بادا انہوں کے خاریوں کے تقلب الذین کفروا ما تصرفهم فی البلاد لتجارات آئی تجارتن لپارا بازارنو کے خارو کیا گر جی آئی دیدو کرنے کی مطاون قلیل فائدی دلگی شان دیکھ اشارت دی طرح تچ انفاق بھی سبی دلہ کوا محبت بر دنیا سرلن ساتے اللہ پلار کی خرچ کوا خرچ کوا و آئی سرب دنیا سرم محبت ساتے نو مطاون قلیل ذکا لک شان شعر معمولی ثم مأواه جهنم وبئس المهاد بیا زیدو ورتو ردائی جہنم دیو دیر بد زیرے تیار کلشوے جہنم تو وردی آدیر بد زیرے تیار کلشوے لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحت الانہار لیکن آکسان چاہیے رکھیں درہ اخفل اللہ اخفل رب نہیں ری گئے دا عیر دو اجن امتصال دا و امیر کو اجتناب کئی دنوائیونا دا اللہ دا عیر دو اجن اللہ حکمونا پورا کئی و چکم نے منا کری دا انسان ساتھی لہم جلات تجی من تحت حل انہارو ندیو دو پارا جلات ندی چی بھئی گی والان دی دا انوالی اللہ تعالیٰ برکو لے کی خالدین فی آمی شبوی باکی نزلم من عند اللہ دام المسیان طرف دللہ اشارت دی طرف توات دلیل پا دیوانی دی دام المسیان دائمی دنیاوی ملمستیا پشان المنی چی اورز دو ملمستیا یو بے ختم شی وما عند اللہ خیر للابرار او آج دید اللہ تعالی سرا دیر بہتر دید پارد نیکان ابرار نیکان لرا وَإِنَّ مِنَا لِلْكِتَابِ نَا تَرْغِيبُ وَرَكَيْ فَذِكَرْ دَا صِفَاتِ حَسَنَوْ دَا عَلِي كِتَابُ بَنْدِ وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ او یقین البعض دا علی کتابنا خواب خواب سوک دی چی ایمان لنی پلاوان لیو پا کتاب چینا دلتے شوی دی تاوستار وما انزل ایلیه او پای بندی چینا دلتے شوی دی آئیتا پلای ایمان دی پا کتاب چی تاوستان دل شوی پای ایمان لی آئیت جکم نا دل شوی دی پای بندی ایمان لی خاشعین للہ عاجزی کون کی دی اللہ تا عاجزی کئی لا یشترون بی آیات اللہ ثمن قلیلا ناخلی پا بدل دا آیتنو دلہ کی دنیا لگا دلہ دا آیتنو مقابل کی دنیا نکو کئی اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب دا کسان چې دلر اجر د دې په ضرب زده لا بر اجر او ثواب بدلی ورته ور کوي ان الله سريع الحساب یقینا الله تعالی چې اجر حساب کون کې یا ایو الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون دی آیت کے اعادہ دا مضمون دا طول سورت کے سورت کے مسائل اربعہ ذکر کے دل توحید رسالت جہاد انفاق اللہ وحدانیت دا رسول رسالت دائر پر بیا جیاد کول او بیا ایوان انفاق خرچ کول اید ایمان والا او صبر کوئی صبر کوئی مانا الصبر بی اتباع النبی ایک اشارت اس بات رسالت تا ذکر پیغمبر تا بیداری کے دا سنت و اشاعت کے آخرے بدعات و رسومات و تردید کے نطار و تکلیف در کئی نو اس بیرو سور کو ایمان ادا چھے تابداری دنبی تا اس تکم تکلیفو نمیلاوی گنو فائد سور کوئی و صابرو و اینار سور کو ایمان یو بلت تلقینم دا سور کوئی و خبرم سور کوئی او صابرو کی اشارت غلبہ غالب شیف دا دشمنانو دلہ بننے پا صبر سرا کہ صبر کے پائے بغالب کے اے تکلیفوں برازی مصیبتوں برازی غالب کے اقبال شیف پائے اور سوان تصور کے عدی کی اشارت شل انفاق تا ورابی تو تیاری کوئی دجاد تیاری کوئی دجاد دفارا رابی تو اتڑی اصنا رابی تو الخیل اصنا اتڑی دلاغ دشمان سر جنگ لپارا دعائی سر قتالو کئی دیر پارا دلاغ وحدانیتو در رسول سارت شابید چی اشارت جاد طرف تا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَرِغِ جَلَّا تَلَانَ دِرْ پَایَتَا سُوْ کَامِعَمْ شَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ کی اشارت توحید طلب تا او مکی اولن ذکر کرے صورت کے آخر کے خلاصے بتاو ټول آخر کے ذکر کی اشارات دے طرف تا چې کته انفاق کې او کته جهاد کې نه دی پاره کوه چې الله وحدانیت دنیا کې خور شي کې آخر ګراوړل د الله وحدانیت مسلې پاره کوه دې پاره د الله دشمنان مغلوب شي او دا مسلې دنیا ګډ ګډ تور شي واتقوا الله لعلكم تفلحون دې پاره تاسو کامیاب شئ. آیت دلیل په دیوانه کتابه کامیابی چې دا په توحید الله کې ده یو والی والا عقیده چې رسول الله تعالی تمنه دا تعویداری کې میرا آیت لپاره جهاد کې جدوجات کې کوشش کې او قتال کې اداینه بیا خپل مال قربانه پای بل نه خرج کې ته کامیابی ذکر لعلکم تفلحون. سورت آل عمران کے امتیازات دیر دی یو پائے گیا کثرت دلائل ذکر شو عبدیت دی عیسیٰ علیہ السلام مند عیسیٰ علیہ السلام دا بندر اللہ تعالی ویلاہ ندے او دا شبہات انہیں جوابونا کول چاکم نصار و پیشکلی و اہل نجران. دین سورت آل عمران کی کثرت ذکر د کثرت قبائح د اهل کتاب د اهل کتاب چې دا ډیر زیات قوی صفاتونه د سورت کې ذکر کړل. درین دا چې پنځه قوانین د لتاسیس الجماع یو سلیو آیات نو شروع شو یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله واعتصموا بحبل الله ولتکن منکم امه او یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا بتارا پنځه قوانین ذکر کول د تاسیس الجماع جماعت جوړېدو لپاره. پنځه قوانین دا سبب د حصول د کامیابۍ او د مضبوطیا دی په هر زمانه کې چې کوم جماعت دا قوانین یا مضبوط وي دا بل صورت کې نشته. څلورم دی کې بیان د شرایطو د امیر دی پس د انتخاب دا امیر شرایط ذکر کړل. پنځم دې کې علت صفتونه د منافقانو ذکر کول یو څلور پنځه استماعات نه یو څلوش بې تم پورې. او شپږم دې کې علتونه ذکر کړل دا عزیمت په احد کې احد کې مسلمانانو ته شکست ملاو شو دا لپاره څه علتونو ته اسباب و عادي صورت کې ذکر کول. بسم الله الرحمن الرحیم. سورت آل عمران پس بل سورت